Europie. Wybory europejskie 9 czerwca. Wykorzystaj swój głos, by inni nie zdecydowali za ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek 30 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Powraca strefa buforowa na granicy, opublikowano rozporządzenie w tej sprawie. Samorządy szukają kandydatów na rodziców zastępczych. Kojarzone z płatkami i kwietnymi dywanami, dziś święto Bożego Ciała. Ponownie będzie zakaz przebywania w wyznaczonych miejscach przy granicy z Białorusią. Ma obowiązywać od przyszłego tygodnia. Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji opublikowano już na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Co w nim zawarto? O tym Adam Janczewski. Choć premier Donald Tusk zapowiedział podczas wizyty na Podlasiu 200-metrową strefę z zakazem przebywania przy granicy, z dokumentów wynika, że w niektórych miejscach będzie ona jednak znacznie większa. Na przykład w gminie Narewka ma sięgać miejscowości Nowe Masiewo, która w linii prostej od granicy jest oddalona o kilometr. Zakaz będzie obowiązywał w gminach Białowieża, Czeremcha, Dubicze, Cerkiewne, Hajnówka, Kleszczele, Narewka i Michałowo. MSWiA w uzasadnieniu projektu rozporządzenia tłumaczy, że takie przepisy trzeba wprowadzić, ponieważ sytuacja na granicy polsko-białoruskiej wciąż jest napięta, a Białoruskie służby nadal podsycają kryzys migracyjny, by destabilizować Polskę i inne państwa Unii Europejskiej. Zwrócono również uwagę na agresywne zachowania obcokrajowców. Zakaz przebywania w strefie przygranicznej ma obowiązywać od wtorku 4 czerwca przez 90 dni. Adam Janczewski, Polskie Radio Białystok. W ostatnim czasie poszkodowanych w atakach na granicy zostało kilku strażników granicznych. Jak mówiła rzeczniczka Straży Granicznej, migranci rzucają kamieniami, gałęziami, butelkami. Mają ze sobą niebezpieczne narzędzia zakończone nożami, strzelają z procy. Uszkadzane są też pojazdy służbowe. Od początku kryzysu migracyjnego około 90, w których m.in. wybijane są szyby i niszczona karoseria. Samorządy w całej Polsce szukają kandydatów na rodziców zastępczych. Dziś okazja, by o tym mówić, bo właśnie przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto uchwalone przez Sejm w 2006 roku ma na celu popularyzację tej formy opieki. Ma też zwrócić uwagę na potrzeby i wyzwania stojące przed osobami opiekującymi się dziećmi, które nie mogą przebywać ze swoimi biologicznymi rodzicami. Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Agnieszka Gabrowska zwraca uwagę, że rodzin zastępczych ciągle brakuje. Przyznaje jednak, że przyjęcie obcego dziecka pod swój dach to spore wyzwanie. Rodziny zastępcze, rodzice muszą mierzyć się z różnymi problemami natury dnia codziennego, ale też z różnymi wyzwaniami, które dotyczą na przykład stanu zdrowia dziecka, pewnych zagadnień nawet z dziedziny takiej biologicznej, też relacji z rodzinami biologicznymi, gdzie to wszystko wymaga przygotowania, na pewno kompetencji wychowawczo-opiekuńczych. Możemy powiedzieć, że to taka właśnie jest misja, która dotyczy drugiego człowieka. Resort rodziny prowadzi konsultacje społeczne, w których mają zostać wypracowane wytyczne do zmiany obowiązującej ustawy o pieczy zastępczej. Spotkanie podsumowujące pracę zespołów roboczych ma się odbyć w czerwcu. Mówi się o niej choroba o tysiącu twarzy. Stwardnienie rozsiane to jedna z najczęstszych chorób centralnego układu nerwowego. W Światowym Dniu Stwardnienia Rozsianego lekarze podkreślają, że choć każdy pacjent choruje inaczej, to niektóre objawy są charakterystyczne. Według profesora Konrada Rejdaka, prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, powinny nas zaniepokoić takie symptomy jak zaburzenia funkcji ruchowych, zaburzenia czucia czy widzenia w jednym oku. Wtedy kierujemy pacjenta na rezonans magnetyczny głowy, ale też rdzenia kręgowego, tak aby zidentyfikować obecność zmian, które mogą tłumaczyć deficyt neurologiczny i wreszcie badania dodatkowe, laboratoryjne, punkcja lędźwiowa. Każdego roku 2,5 tysiąca osób w Polsce otrzymuje diagnozę stwardnienie rozsiane. To głównie młodzi ludzie między 20 a 40 rokiem życia, przede wszystkim kobiety w szczycie aktywności społecznej i zawodowej. Sypanie kwiatów przed procesją Bożego Ciała to jeden z najstarszych kultywowanych zwyczajów w Polsce. Niektóre obrzędy zostały nawet wpisane na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, tak jak w Spycimierzu na ziemi sieradzkiej, gdzie są układane kwietne kobierce przez całą wieś. Obrzęd jest kultywowany także w wielu miejscowościach Śląska Opolskiego. Kwiaty w tych obrzędach symbolizują piękna, mówiła w Radiu Lublin profesor Katarzyna Smyk, badaczka kultury ludowej. Mówią o takim pięknie, które jest tworzone we wspólnocie, które jest ulotne, podarowane z kolei Bogu, wykonanym z tego, co Pan Bóg dał, czyli co zakwitnie w ogrodach, czy na polach, łąkach, ale też jest darem ten wysiłek, ten nasz trud zbierania, przechowywania, tej całej umiejętności, by te kwiaty nie straciły zapachu i koloru. Kwietne dywany przy okazji Bożego Ciała są też układane w krajach Europy Południowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami i nawałnicami w całym kraju. Najsilniej ma dziś grzmieć na południu Polski. Miejscami mogą wystąpić burze z gradem. Jest bardzo ciepło, od 25 do 27 stopni. Chłodniej tylko na Helu i Pomorzu Zachodnim, 19 stopni. Autopromocja. Pierwsza Trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Weź odpuść nam nasze winy. Jakub Skorupa, Składam się. Nas i DJ Premier, Define My Name. Słyszałaś z TV, że kryzys na świecie rozleje. Umilkną wojny i zaczną pandemię. Mikołaj, Wspaniały Świat. Głosowanie na stronie Trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza Trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego do 50 rat 0% i nawet do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. W dzisiejszej audycji zajmiemy się wystąpieniami publicznymi, które dla wielu osób są koszmarem na jawie, ale mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj ten koszmar trochę złagodzić. A moimi i Państwa gośćmi są Agnieszka Gasparska, polonistka, logopeda, trener wystąpień publicznych i specjalistka od emisji głosu, która do niedawna była prezesem klubu Toastmasters Business Leaders. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I Konrad Gładyszek, psycholog, specjalista od mowy ciała i prowadzący kanał na YouTubie Między Słowami, który to kanał śledzi prawie 200 tysięcy osób. Dzień dobry, cześć wszystkim. No właśnie, tak jak wspomniałem, wystąpienia publiczne wielu osobom nie sprawiają problemu, ale dla niektórych stają się koszmarem, na przykład wtedy, kiedy muszą wystąpić przed ludźmi, dlatego że pełnią taką, a nie inną funkcję. Teraz mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, dlatego zadaję je trochę z drżeniem serca. Czy można nauczyć się występowania publicznie? Nie. Dziękujemy Państwu, to była audycja Przysłowie. Tak, to koniec. Powiem trochę przewrotnie. Że my jako ludzie nie musimy się uczyć występować na scenie, ponieważ jest to nasza totalnie naturalna kompetencja i umiejętność. Przypomnijcie sobie, kiedy byliście w przedszkolu na przykład, jako dzieci, czy baliście się występować? Zauważcie, przedszkolaków nie trzeba zachęcać do tego, aby zaśpiewać piosenkę, aby coś opowiedzieć. Niezgłaszane tak naprawdę opowiadają nam o tym, co się wydarzyło w ich życiu, a bo on spotkał kogoś, a bo przeżył to. To jest totalnie naturalna umiejętność. Dlatego, że gdy się rodzimy, nasi opiekunowie oczekują że pojawią się i rozwiną dwie kompetencje. Pierwsza to przemieszczanie się, czyli dziecko się przewraca, siada, czekamy aż zacznie chodzić, biegać, przemieszczać się. Czyli ten rozwój ruchowy dla człowieka jest szalenie ważny. A drugą umiejętnością jest komunikowanie się. My przychodzimy na świat z krzykiem, jeśli jest to zdrowy poród i dziecko rodzi się zdrowe, to my czekamy na ten pierwszy krzyk. I to jest początek naszej komunikacji. My się zaczynamy komunikować za pomocą krzyku, płaczu, gestów, bo to jest też nasz ewolucyjny rozwój. Brawo, papa, gest wskazujący. To jest nasz sposób komunikacji. Dlatego uważam, że ludzi nie trzeba uczyć występowania na scenie, ponieważ rozumiem też występowanie jako komunikowanie się z drugim człowiekiem, tylko w zależności od sytuacji. I to jest nasze ewolucyjne, to jest nasza umiejętność, której nie musimy się uczyć. Jeszcze tylko dopowiem, czym jest dla mnie występowanie na scenie, bo dla jednej osoby tą sceną może być scena TEDx. I to jest ogromne wystąpienie na czerwonej kropce. Dla drugiej osoby będzie to występ przed 5-osobowym zespołem w pracy. I może być to dla niej bardziej stresujące niż wystąpienie przed 100-tysięczną publicznością. Czy nawet przed 50 osobami. Więc występowanie jako mówienie z drugim człowiekiem w zależności od tego, jaką mamy scenę. To co się takiego dzieje po drodze, że od tego okresu przedszkolnego, w którym łatwiej rzeczywiście nam występować przed innymi ludźmi, stajemy się coraz bardziej usztywnieni i usztywnione? Ja rozpoznaję takie trzy główne problemy. Pierwszy to taki problem mentalny, czyli to, o czym tutaj opowiadamy, czyli ten strach. Strach i przekonania, że ze mną jest coś nie tak. Ten strach wynika bardzo często właśnie z tego czasu szkolnego. Ja nie chciałabym demonizować polskiego systemu edukacji i to nie jest na to czas teraz, ale kiedy rozmawiam z klientami, oni wprost mówią: Agnieszka, ja pamiętam do dzisiaj, jak stałem pod tą sceną i jak pani z geografii, z matematyki, z biologii mnie wyśmiała. Ona mnie ośmieszyła przed całą klasą i od tego momentu naprawdę się boję występować, bo się boję ośmieszenia. Czyli jest to, to trochę siedzi w głowie. To są pewne myśli, pewne lęki, które my ze sobą niestety niesiemy. I to są strachy przed wyśmianiem, przed oceną, przed tym, że się pomylę, przed tym, że ktoś pomyśli coś sobie o mnie, że jestem jaka. Czy ty też, Konrad, masz takie doświadczenia ze szkoły, w których zawstydzano cię, kiedy występowałeś publicznie? Czy ty raczej kontynuujesz tę karierę przedszkolaka, który uwielbia występować przed innymi ludźmi? Żeby cię sparafrazować, pytasz, czy prezentacje były dla mnie straszne i czy mnie wyśmiewali podczas prezentacji? Na przykład, tak. Pośrednio. Tak, ja jestem osobą, która nie miała łatwo pod kątem prezentacji. To był dla mnie wielki stres. Zdenerwowanie, próba uniknięcia jak najbardziej takich sytuacji, ewentualnie wykręcanie się w możliwie różny sposób. Ja wychodzę z założenia, że jest to umiejętność, którą jesteśmy w stanie nabyć, jeżeli ją wystarczająco długo przećwiczymy i wystarczająco skutecznie. Czyli wbrew temu, co powiedziała Agnieszka, można się tego nauczyć. Agnieszka użyła, tak jak sama wspomniała, że przewrotnie tak odpowie i to też na pewno jest tam prawda. Ja mam też swoją perspektywę, swoje spojrzenie i też uważam, że to jest prawda. W 2019 roku bodajże miałem takie wystąpienie dla 250 osób. Myślałem, że je idealnie rozegram. Problem polegał na tym, że się nie przygotowałem wystarczająco i tej umiejętności mi tam zabrakło. Miałem 45 minut na scenie, z czego po 15 już uciekłem. Ludzie za mną wybiegli, tam kilka osób i mówi: Konrad, co to jest, jakaś część performance'u? Ja mówię, że nie, no nie widziałeś, jak się stresowałem. Te osoby mówią: no nie, no wracaj na scenę. Ja mówię: nie, to już jest skończone, chcę stąd wyjść. No nie? Ale naprawdę stałeś na scenie, mówiłeś coś, zobaczyłeś, że ta sytuacja na tyle cię przeraża, że skorzystałeś z tej takiej bardzo pierwotnej tak, walczył, uciekaj, więc walczył, ja uciekłem. Uciekaj, no właśnie. Tak to było. Pomyślałbym, że to jest bardzo odważne jednak. Ucieczka? Ja bym chyba wystał na tej scenie z zadania. Tematyka była o mowie ciała w biznesie, jak nauczyć, jak negocjować, jak obserwować mowę ciała w sytuacjach między innymi stresujących. No i powiedziałem uczestnikom, zwróćcie uwagę, jak ktoś jest tak zdenerwowany jak ja, ma takie czerwone plamy na szyi, które najprawdopodobniej ja mam, ma tak spocone ręce jak ja, pokazałem im ręce, zaczął mi drgać głos, mówię, no to wtedy ta osoba jest zestresowana, coś tam dodałem i uciekłem. Jeszcze gonił mnie techniczny, żeby odpiąć mikrofon, myślał może, że go buchnę, no nie wiem. Także tak. I ta sytuacja mnie nauczyła, że kilka lat później, gdy miałem kolejne wystąpienia, to bardzo uważam, nie wiem, czy to słowo pieczołowicie jest dobre, no przekładam się do tego, żeby te wystąpienia były takie, jak powinny być. Jak miałem rozmowę w jednej ze śniadaniówek, to Agnieszka jest zresztą... Potwierdzam, Konrad jest mistrzem przygotowania. To nie zgodziłbym się, ale bardzo miło, że ale to tak jest moja prawda. Postrzegasz. Dlatego, że zadzwoniłem do Agnieszki, poprosiłem ją o wsparcie i przyznam, że to 8 minut w tej telewizji śniadaniowej, to było kilkadziesiąt moich występów w mieszkaniu sam na sam, z zapalonymi światłami, z mówieniem do krzeseł, z siadaniem na kanapie, trochę płycej i trochę głębiej. I to jest właśnie wystąpienie publiczne, które uważam, że jesteśmy w stanie opanować. Twoja sytuacja z ucieczką ze sceny, jakkolwiek dla mnie imponująca, bo ja wciąż trwam na stanowisku, że wytrwałbym na tej scenie, więc bardzo mi to imponuje, ale jest jakąś sytuacją skrajną, prawda? Raczej jednak mierzymy się z trochę mniejszymi trudnościami, stojąc na scenie, które nie doprowadzają do naszej ucieczki. Ja tutaj chciałabym ci przerwać i jeszcze dodać, bo mam wrażenie, że my jako ludzie też możemy borykać się z pewną tożsamością mówcy. Czyli my chcemy być właśnie jacyś. My chcemy osiągać jakieś parametry w tym naszym występowaniu na scenie. I mam wrażenie, że tutaj bardzo dużo potrzeba pracy nad sobą, do takiej podejścia, do takiej tożsamości, kim ja tak naprawdę jestem i jaka jestem. Bo jeżeli ktoś jest bardzo ekspresyjny, to nie wyobrażam sobie, żeby go usztywnić na scenie i go postawić w jednym miejscu i przez te 30 minut ma stać i tylko mówić. Przecież to będzie totalnie nienaturalne i będzie nieautentyczne. I my, przynajmniej ja nie wierzę takiej osobie, bo widać jak z niej kipi i emanuje. A z kolei taki flegmatyk, no nie zmusimy go do tego, żeby on po tej scenie cały czas chodził i żeby był energiczny. Trzeba to tak zbalansować i wydobyć z siebie te mocne strony i na nich postawić i nimi się kierować, aby być autentycznym w występowaniu. To jak to zrobić? Do tego potrzebna jest nam druga osoba, która będzie obserwowała nasze zachowanie na scenie, a potem... Proszę Agnieszka, jak już wyszłaś z tezą, Państwo na siebie popatrzyli teraz, konsultują się ze sobą. Czyli tak to chyba powinno wyglądać. Ja na pewno zachęcam do tego, aby nagrywać swoje wystąpienia. I faktycznie, żeby je oglądać, można samemu, można z kimś, ale naprawdę bardzo, bardzo zachęcam do tego, aby zejść z emocji, aby odsunąć się od tej warstwy emocjonalnej i popatrzeć bardzo fachowo. Zwrócić uwagę na fakty, czyli czy faktycznie ja biegam po tej scenie, czy ja tylko stoję, w jakiej sytuacji tak naprawdę ja się uruchamiam. Czy jest to sytuacja, bo ktoś mi zadał pytanie z zaskoczenia i ja się zdenerwowałem i uruchomiło mi się nawykowe chodzenie, a może załamał mi się głos w jakiejś chwili, bo na przykład coś się wydarzyło niespodziewanego. Albo mikrofon nie zadziałał, albo prezentacja nie zadziałała. I już właśnie coś z tymi rękami mi się dzieje, że właśnie pocą mi się i zaczynają się już tak się trząść. I może to powoduje. Ale naprawdę ważne w tym wszystkim jest to, aby zdjąć ten filtr emocji. I ta druga osoba faktycznie może w tym pomóc. Bo powie, słuchaj, sprawdźmy, jakie są fakty. Chodzisz, nie chodzisz. Ręce jak trzymasz? To akurat Konrad mógłby się na ten temat wypowiedzieć, zdarzymy. I spojrzeć na tę osobę takim życzliwym okiem. Jeszcze dopowiem, Agnieszka powiedziała coś, z czym się w zupełności zgadzam, ale jest jeden pewien element, choć drobny, to bardzo przeszkadzający wielu początkującym na scenie, że oni nawet nie są w stanie obejrzeć swojego materiału nagranego wcześniej. Nawet głos już sprawia, że mają dreszcze. Dlatego to jest pewien proces, który taka osoba musi w sobie przepracować, musi to zaakceptować. Jest, myślę, wiele czynników, które wpływają na to, czy ta osoba będzie już gotowa posłuchać swojego głosu, później zobaczyć, też żeby była gotowa na krytykę drugiej osoby. I tutaj taki apel w stronę osób, które mają styczność z innymi, gdy zwracają im uwagę, żeby zwracać to w taki pozytywny sposób, bo często jest takie, źle stoisz. No i takie źle stoisz nie daje ci odpowiedzi, jak powinieneś stać. Dlatego, żeby był kierunek w tą stronę, jak coś usprawnić. Wydaje mi się też, że dużym utrudnieniem na scenie jest to, że stając na niej odkrywamy, że mamy ciało. Że nagle mamy nogi, które jakoś są ustawione, mamy ręce, którymi nie wiadomo, co mamy zrobić. Co zrobić z tymi rękami? Ja pamiętam swoje pierwsze wystąpienie na scenie, to chciałem się ich pozbyć. Ale tak troszkę głupio było stać z rękoma założonymi za sobą, bo to wygląda... No właśnie, Konrad, jakie są takie podstawowe problemy z ekspresją cielesną i jak bym wyglądał dla moich odbiorców najprawdopodobniej jako człowiek stojący z rękoma założonymi z tyłu? Z tyłu, tak na takiego myśliciela, tak? Na takiego króla Anglii, który... Z tyłu. Aha, taki, że się no przechadzasz, tak, masz z tyłu. Tak, tak. Nawet nie wiem, czy bym się przechadzał. Wiesz, bo jak pamiętam to pierwsze ręką. Wystąpienie, to miałem nogi jak dwa pale, które się nie chciały w ogóle poruszyć. Dobra, to odniosę się do samego początku twojej wypowiedzi, że na scenie uświadamiamy sobie, że mamy ciało. Już w sumie uświadamiamy sobie dość szybko, kiedy wiemy, że zabierzemy głos, bo przyspiesza nam tętno, zaczynamy się pocić, noga nam zaczyna dygotać i to wszystko jest poza naszą kontrolą, a jeszcze nie stanęliśmy na scenie. A potem jak zaczynamy na nią iść, to zaczynają się robić schody, tak naprawdę. I odpowiadając na to, co robić z rękoma, tak, możemy w tą stronę iść. Właśnie często nie kontrolujemy ruchów naszych rąk. One się nazywają manipulatory w gruncie rzeczy. Wszelkie dotykania, pocierania innej części swojego ciała, czy też manipulowanie przedmiotami w postaci pointera, butelki z wodą. To są sytuacje, które na scenie nie wyglądają dobrze, nie są korzystne. Oczywiście super jest, gdy na scenie jesteśmy autentyczni, naturalni, spontaniczni, tak jak tutaj o tym rozmawiamy dzisiaj, ale też podczas tych wystąpień publicznych nerwowe drapanie się po chociażby nosie, czy po dotykanie ust jest mocno nietaktowne, nie wygląda dobrze. I taką jedną z technik, chyba najpopularniejszych, jest taka pozycja trochę prezentera. Wiem, że tu w radiu trochę ciężko jest to zobrazować, prawda? No ale to tak jakbyśmy sobie wyobrazili, że jedna ręka to jest nasza patelnia, kładziemy ją na wysokości brzucha i drugą ręką kładziemy jak naleśnik na tą patelnię. To jest taka sytuacja na wysokości brzucha, trzymasz tak ręce naprzeciwko siebie, kciukami, w ten sposób. Tak, w ten sposób. Tak jakbym sobie podawał Widzimy to. Tak, widzimy to często podczas pogody, tak jak ktoś jest prezenterem pogody, na Eurowizjach i takich innych, można powiedzieć Eurowizja? Tak. Dobra, na innych eventach telewizyjnych. I ta sytuacja pozwala nam kontrolować nasze ręce, bo nie wykonujemy tych nerwowych ruchów. W momencie, kiedy słuchamy, czy dajemy sobie namyśleć się, to wtedy ręce mamy w jakiejś pozycji bazowej, kontrola, a potem, gdy zaczynamy mówić, to znowu gestykulujemy. Super to jest, pod warunkiem, że to przećwiczymy wcześniej, żeby ktoś nie wyszedł z takim wnioskiem, że a dobra, Konrad powiedział w Radiu Trójka taką technikę i potem ta osoba ma wystąpienie publiczne i myśli, ale mi jest niewygodnie, nie chcę tak. No nie, to musi zostać wykonane wcześniej, musisz to spróbować, gdy oglądasz wieczorem jakiś film, więc sobie tak pomyśleć, okej, to spróbuję teraz ręce podtrzymać przez 5 minut w tej pozycji. Po 10-15 minutach, po kilku dniach będzie to dla ciebie w zupełności naturalne. Powiedziałeś o takiej pozycji, która mi nie przyszła jako pierwsza do głowy, bo to, co ja widzę najczęściej w wystąpieniach publicznych, to jest tak zwana piramidka chyba, tak? Czyli składanie rąk tak, jeszcze ona jest podstawą do góry i czubeczkiem do dołu. Są też takie gesty. Czy to coś oznacza? Bo wiem, że bardzo wielu trenerów i trenerek wystąpień publicznych nie lubi tego gestu. Ja mam 30 lat, nie jestem tak bardzo, bardzo doświadczony, ale z tego, co zasłyszałem od starszych w tej branży, to mówią, że specjaliści od PR-u właśnie w latach 2000, 2010, tak, można powiedzieć, to byli uczeni tego, żeby robić tą piramidkę. Jest to taki gest typowo związany z trochę ze stanowczością, z pokazywaniem, że masz kontrolę nad całą sytuacją. I taki gest nie jest absolutnie zły, pod warunkiem, jeżeli nie dominuje twojej gestykulacji. Bo jeżeli jakiś gest gra pierwsze skrzypce, jest taki zbyt ofensywny i często przykuwa uwagę odbiorcy, to jest zwykle negatywnie odbierany. Dlatego ja używam też takiego gestu, ale tylko do zaakcentowania jakiejś pewnej sprawy. Nie cały czas. Zapytam się jeszcze o jeden gest, jeżeli pozwolisz, bo ostatnio widziałem TikToka, na którym jeden trener chyba wystąpień publicznych mówił, że gestykulacja dłonią otwartą ku górze sugeruje niepewność. A jeżeli gestykulujemy w dół i dociskamy, to jest rodzaj jakiejś władczości, pewności, poczucia kontroli, no i też budujący zaufanie gest. Wiesz, szczerze powiedziawszy, nie jestem do końca przekonany, czy tak aby na pewno jest, więc bardzo chętnie poznam twoje zdanie na ten temat. Ja bardziej zdaję się na swoją intuicję, oczywiście wzbogacam ją wiedzą, którą zdobyłem czy w książkach, czy na kursach, no, czy też właśnie ze swojego doświadczenia. Jest postać znana na całym świecie, jeżeli chodzi o branżę mowy ciała, i to jest Alan Pease. Oni przeprowadzili badanie wraz ze swoją żoną, że prosili grupę o to, żeby te osoby z tyłu przyszły do przodu, te z przodu do tyłu i te z zewnątrz do środka, a te ze środka do zewnątrz. I wykonywali różne gesty za pomocą dłoni skierowanej wewnętrzną częścią ku górze, zewnętrzną częścią ku górze, czy też palcem wskazującym. I pytali o to, jakie emocje im towarzyszyły, bo miejmy świadomość, że gestykulacja, którą my odbieramy wśród rozmówców, ona często jest odbierana na poziomie podświadomym. Mhm. Gdybyśmy ze sobą rozmawiali, ja bym ci nie powiedział, że zbliżam się do ciebie, ale zbliżałbym się, to w pewnym momencie czułbyś, że już zaczyna się robić niekomfortowo, że ten dystans się zmniejsza. Chociaż nie uświadamiasz sobie tego w pierwszym momencie, to gdzieś tam w twojej głowie zapala się taka czerwona lampka. I teraz wracając do tej gestykulacji, za pomocą dłoni tej władczej, uległej, czy też wskazującej palcem, jestem w stanie w to uwierzyć, że generalnie, tutaj specjalnie używam tego słowa, ma to... Żebyś mnie nie złapał za słowo, Mateuszu. Teraz muszę państwu powiedzieć, że właśnie polonistka spojrzała na polonistę, czyli na mnie, w akcie akceptowania formy generalnie. Może być, tak. Przepraszam, przerwaliśmy ci tym naszym spojrzeniem. Jasne. Jestem skłonny uwierzyć w to, że ma to znaczenie, że jesteśmy w stanie odebrać osobę, która wysyła taki sam komunikat z ręką ułożoną w sposób uległy, jako właśnie bardziej uległą, a jeżeli ta ręka jest skierowana bardziej władczo, tak można powiedzieć, że zewnętrzną częścią ku górze. Przyjrzyjmy się zdjęciom z II wojny światowej, jak władcy totalitarni używali gestów. No, one nie były przypadkowe, one były wyuczone przed lustrem i one też miały wpływ na to, jak byli odbierani przez publiczność. A ty, Agnieszko, masz też jakiś taki zestaw swoich ulubionych gestów, a może takich, których nie lubisz i kiedy widzisz kogoś na scenie, kto wykonuje dany gest, to myślisz, już ci nie wierzę. Kiedyś byłam bardziej radykalna. Czyli ktoś wchodził na scenę i uruchamiało się coś we mnie. Albo jak ktoś palcem zaczął grozić. Albo właśnie w ten sposób pokazywał tym palcem wskazującym. To odbierałam to jako władczość. Teraz jestem bardziej tolerancyjna i staram się naprawdę bardzo utożsamiać z emocjami, które ma mówca. Wiem, że on się bardziej boi ode mnie. Ja swoim jestestwem staram się go jak najbardziej wspierać, więc nawet jeśli ktoś się pomyli albo właśnie zakałapućka się i przejdzie nie tam, gdzie powinien być, albo coś z tym mikrofonem ruszy, bo tak to zależy również, gdy ktoś ma mikrofon w ręce i właśnie nie jest do tego przyzwyczajony i chce ruszyć ręką, ale ten mikrofon mu się wtedy wysuwa. Mnie jest bardziej żal tej osoby. W takim znaczeniu, że... Tak współodczuwasz. Tak współodczuwam, ale już naprawdę nie jestem tak radykalna, że oj, bardzo, bardzo brzydko, bardzo źle. Oj, nieładnie. Nie. Nie, raczej nie jestem tolerancyjna. Jestem tolerancyjna i bardziej jednak patrzę na to przygotowanie takie całościowe, aniżeli na pojedyncze ruchy czy gesty. Dołożę jeszcze swoją cegiełkę dotyczącą ciała. Jeżeli mamy kontakt w ogóle ze swoim ciałem, to mamy mniejszy problem z gestami, mamy mniejszy problem z tym, jak się poruszać, bo jeżeli ja znam swoje ciało, to ja w miarę wiem, jak mogę się zachowywać na scenie. W ostatnią sobotę prowadziłem szkolenie otwarte dla uczestników, trening komunikacji i tam właśnie uczę ludzi, którzy chcą przyjść i nauczyć się obserwacji mowy ciała, moim pierwszym krokiem, pomijając teorię, jest, żeby zaczęli obserwować swoją mowę ciała. Nie czyjąś, nie czytaj w myślach innych osób, tylko zacznij czytać, jak zachowuje się twoje ciało w danej sytuacji, bo wtedy, kiedy zaczniesz to rozumieć, jak, dlaczego wykonujesz jakiś gest, jakiś ruch oczyma w pewnej okoliczności, to wtedy zrozumiesz cały ten proces i będzie o wiele łatwiej z tego punktu pójść dalej w rozwoju. A zdradzisz kilka elementów swojego warsztatu podczas warsztatów. Jakie to są ćwiczenia, żeby zaobserwować zachowanie własnego ciała? Okej. Pierwszy krok, pierwsze ćwiczenie praktycznie, które wykonujemy, dobieramy się w pary i rozmawiamy ze sobą na dowolny temat, biznesowy, życiowy, nie ma znaczenia. I ograniczamy swoją gestykulację. Nie ruszamy rękoma, nie staramy się kiwać głową, nasza intonacja, żeby była możliwie jak najbardziej jednostajna i zwracamy uwagę na to, jak nasze ciało zachowuje się w sposób nerwowy. Zaczyna delikatnie przeskakiwać z nogi na nogę, palce mimowolnie zaczynają się kurczyć, ludzie uciekają, robią dystans, prawda, od rozmówcy. To pokazuje im, jak wiele rzeczy dzieje się w jednym momencie. To jest pierwsza sprawa. Drugie spostrzeżenie uczestników to jest, że to ćwiczenie jest dla nich bardzo trudne. Tak, bo ta gestykulacja jest dla nich bardzo naturalna, a kiedy są pozbawieni chociażby kiwania głową, tak jak ty teraz to robisz, to przekaz jest utrudniony. No tak króciutko, komunikacja, tak jak wymieniamy się teraz cały czas jakąś informacją, no to krótko mówiąc, na dwóch poziomach, werbalna i niewerbalna. Werbalna, czyli ten tekst, no i niewerbalna, czyli gestykulacja, intonacja, prędkość mówienia, te pauzy, które się teraz pojawiają. Jest tego naprawdę dużo. No właśnie, pauza to też jest taki element wystąpienia, który trudno osiągnąć, no bo jeżeli już stajemy na scenie, z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli już stoję na scenie, to chcę bardzo dużo powiedzieć, byleby tylko powiedzieć wszystko to, co sobie zaplanowałem, a różne rzeczy się dzieją po drodze, bo na przykład czegoś zapomnę, więc muszę powtórzyć, tu się pomylę. Trudno tutaj o pauzę, a pauza niesie magię, jak się okazuje. Cisza ma moc. Jeżeli ja zrobię przerwę przed pytaniem albo po pytaniu, ale oczywiście znowu muszę to zrobić świadomie, to będzie miało to o wiele większy przekaz, niż żebym miała mówić godzinę. I my się jako ludzie trochę boimy tej ciszy, bo my jesteśmy na co dzień zasypywani informacjami. Social media, cały ten hałas i rumor, który jest w mieście, powoduje, że my bardzo rzadko jesteśmy w ciszy. Obserwując czasem osoby w komunikacji miejskiej albo osoby na ulicy, bardzo często słuchawki w uszach. Czyli my coś sobie słuchamy. Ja nie mówię, że to jest źle. Ja nie mówię, że absolutnie, żeby była jasność. Absolutnie, żeby była jasność. Jeżeli ktoś ma ochotę, bo sama też tak robię, czyli wkładam słuchawki do uszu i czegoś słucham, czy to właśnie podcastu, czy na przykład audycji, albo czegoś innego, więc sama też to robię, ale chodzi o to, że nam się rzadko zdarza być w ciszy. I te bodźce, które do nas docierają, one nam nie pozwalają wsłuchiwać się w to, co jest na przykład w otoczeniu, w naturze. I my się trochę boimy na scenie tej ciszy, bo właśnie ktoś sobie pomyśli, że ja zapomniałam. Albo pomyśli sobie, że nie przygotowałam się. Że to głupio brzmi. Że to w ogóle głupio właśnie brzmi, że nic nie brzmi na scenie. Zrobiło się bardzo nastrojowo. Słuchają państwo audycji Przysłowie. Dzisiejszy temat to wystąpienia publiczne, a moimi gośćmi są Agnieszka Gasparska, polonistka, logopeda, trener wystąpień publicznych i specjalistka od emisji głosu, co zresztą było przed chwilą słychać, oraz Konrad Gładyszek, psycholog i specjalista od mowy ciała. Za chwilę wracamy do rozmowy. Nobody can do me no harm. Nobody can do no harm. A voice you own within. Wystąpienia publiczne to temat dzisiejszej audycji, a moimi gośćmi są Agnieszka Gasparska, polonistka, logopeda i trenerka wystąpień publicznych oraz Konrad Gładyszek, psycholog i specjalista od mowy ciała. Elementem naszego ciała jest także głos, o czym już trochę zaczęliśmy mówić, ale jak nad tym głosem pracować? Które elementy tego głosu są atrakcyjne dla publiczności, a które stają się raczej elementem, który przeszkadza, kiedy mamy nawet coś całkiem sensownego i mądrego do powiedzenia? Mogę Agnieszka, bo tak, muszę, bardzo bo proszę, się uduszę. Tak, bardzo proszę. Wszelkie wypełniacze typu EY są w mojej ocenie najgorszym elementem wypowiedzi na scenie. Być może mam założony filtr na to i po prostu jak tylko ktoś coś powie, to jak najbardziej. Tak właśnie, Agnieszka, to dzięki za próbkę. Sam raz na jakiś czas się dopuszczam właśnie, tak jak teraz to zrobiłem, ale staram się tego unikać. I gdy ćwiczymy podczas konsultacji z innymi klientami właśnie, jak występować publicznie, to jest numero uno, nad którym pracujemy. Ja teraz, tak? Mam się wypowiedzieć. Ja już się nie uduszę, więc proszę bardzo. Głos. Głos. Jedni mówią, że głos to zwierciadło duszy. Głos to pewnego rodzaju wizytówka. Głos zdradza to, jacy jesteśmy. Przywołajcie jakąś sytuację, gdzie musieliście rozmawiać przez telefon i odezwał się ktoś bardzo burowato. Czy ta rozmowa była przyjemna, czy nie? I faktycznie były przeprowadzone badania. Badacze z Uniwersytetu w Göttingen przeprowadzili badanie na temat tego, jak wysokość głosu wpływa na twoją osobowość, czyli odbiór człowieka, jak to się ma, korelacja wysokości głosu do tego, jaką masz osobowość. O tyle to badanie było miarodajne, ponieważ została pobrana próbka głosu i zmierzona przez maszynę. Czyli nie był to nieobiektywny obraz, że o, ten pan ma niski głos, a pani ma... Tak, to nie było nasze wrażenie, tylko maszyna nagrała, przebadała wysokość częstotliwości głosu, czyli było to bardzo obiektywne badanie. Wysokość versus, zapisałam sobie, pięcioczynnikowy model osobowości był brany pod uwagę, czyli styl dominacji, neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Czyli te cechy były brane pod uwagę w tym badaniu. Wnioski są takie, że osobowość, przynajmniej częściowo, może wyrażać się w tonie głosu. I czy nas to przekonuje? Ja tutaj powiem o sobie. Kiedy zaczynałam swoją przygodę z lektorstwem i kiedy poszłam na swój pierwszy kurs do studia nagraniowego, było to kilka ładnych lat temu i wtedy też byłam młodą mamą. I miałam takie przekonanie, że jestem fantastyczna, że mój głos jest taki wspaniały, że jestem po prostu tak fenomenalna i nie ma lepszych ode mnie, jeśli chodzi o głos. Weszłam do kabiny, w której mieliśmy to nagrywać, no i okazało się, że tam mnie słuchano, taką jaka jestem naprawdę. I usłyszałam w słuchawkach głos reżysera, który powiedział: Agnieszka, ale trochę lżej, tak jakbyś mówiła do dzieci. I we mnie wtedy się zapaliła lampka, bo ja stwierdziłam, że ja tak naprawdę mówię. Mówię tak do dzieci, czyli mocno, zdecydowanie, bardzo autorytarnie. Czyli ten mój przekaz był właśnie bardzo mocny, bardzo ekspresyjny, ale mało miły. I co to ze mną zrobiło? Zaczęłam siebie słuchać. Czyli jak ja tak naprawdę się wyrażam, jaka ja tak naprawdę jestem. Czy ja faktycznie jestem autorytarna? Niestety tak, przyznaję się bez bicia. Ale tak to naprawdę było. I faktycznie tak trochę jest, że te nasze cechy charakteru, ta nasza osobowość trochę wyraża się w głosie. Bo zauważcie, osoba flegmatyczna, ona raczej wypowiada się w sposób spokojny, opanowany, Już mi ciężko. Ciężko jest, prawda? Ciężko się tego ciężko. Prawda? Chociaż są takie momenty, kiedy by się to niektórym jeszcze przydało. Dokładnie. Dlatego spuentuję to tylko, czyli głos jako wyraz naszej osobowości, jak najbardziej tak, ale znowu wrócę do tego, co mówiłam na początku. Jeżeli wiesz, jakim człowiekiem jesteś, czyli jakie masz mocne strony, jaką masz osobowość, to jest ci łatwiej tym głosem operować, bo ty zdajesz sobie sprawę, jaki ty tak naprawdę jesteś i jaki masz przekaz i co chcesz powiedzieć i w jakim stylu. A czy to jest prawda, że jako ludzie wolimy niższe głosy od tych wyższych? I z jakiego powodu tak jest, jeżeli to prawda? To może ja zaprezentuję. Dziękuję. Idę sobie. Gdybym od początku zaczęła tak mówić, niestety większość kobiet ma wysoki głos. To wynika z biologii, prawda? Dokładnie. Taka jest biologia. Nasz mózg jest przystosowany do tego, aby słuchać niskich tonów. My lubimy niskie częstotliwości. Kiedy ktoś wypowiada się publicznie i ma wysoki głos, szczególnie kobieta, i trwa to dłużej niż powiedzmy 10 minut, to my się fizycznie męczymy. Mózg odbiera niższe częstotliwości jako te bezpieczniejsze. Pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć, gdy oglądam czasami jakiś odcinek, serial w internetowej telewizji, słyszę zwykle głos lektora, który jest niższy. I gdy czasami przyjdę do swojej mamy i słyszę, gdy ona słyszy lektora takiego wyższego, jak z jakiegoś takiego bardziej rozrywkowego programu, ja mam od razu czerwoną lampkę, takie, co jest takiego, dlaczego tak tanio to wygląda, znaczy tak tanio się słucha tego całego, odbiór tego całego... tego materiału właśnie przez lektora. Na szczęście radio podbija niższe tony, więc dzisiaj możemy być spokojni, ale jeżeli ktoś rzeczywiście zmaga się z wysokim głosem, to na ile jest w stanie sobie pomóc? Są ćwiczenia, są odpowiednie metody, które możemy zastosować, jednak według mnie na początku trzeba zaakceptować to, co jest. Czyli ta pozycja wyjściowa, którą mam na dzień dzisiejszy. Posłuchać siebie trochę życzliwiej. Dlatego, że tak jak ja siebie słyszę teraz trochę inaczej, niż wy mnie słyszycie, niż państwo też w swoich odbiornikach nas inaczej odbieracie, dlatego, że jest to inna forma przekazu. Mikrofon zniekształca trochę głos. My się nawzajem też inaczej słyszymy. I dobrze jest zaakceptować to, że ten głos jest mój. Jest niepowtarzalny i nie da się go absolutnie podrobić. To jest miód na moje serce, ponieważ to nazywa się w psychoterapii paradoksalną teorią zmiany, czyli wtedy, kiedy akceptujemy to, jacy i jakie jesteśmy, dopiero może powodować i przynieść zmianę. No dobrze, ale to podpytałem ciebie, Konrad, już o to, jakie są twoje techniki pracy nad ciałem. No to bardzo mnie interesuje, Agnieszko, jakie są twoje techniki pracy z głosem właśnie, na przykład, żeby ten głos obniżyć. Zaczęliśmy od akceptacji, potem zachęcam do uważności, czyli co mi pomaga, a co mi przeszkadza w głosie. Są takie produkty spożywcze, które jedząc automatycznie podrażniają nam gardło, później mówimy z lekką chrypką. I dobrze jest zauważyć, czy jeżeli ja na przykład zjem sobie orzechy, czy to faktycznie mi pomaga, czy to mi przeszkadza w tym, w moim mówieniu. Albo gdy za dużo czekolady zjem, prawda? Wtedy zaczynam się zaklejać. Czyli ta uważność na całościowo na mnie. Czy piję odpowiednią ilość wody, ponieważ woda też nam dostarcza bardzo dużo dobrego, jeśli chodzi o głos, dlatego że nasze całe ciało jest rezonatorem. Jeżeli ja nie piję odpowiedniej ilości wody, to automatycznie to moje ciało nie brzmi dobrze. Tak górnolotnie to powiem. Trzeba ćwiczyć. I jak ćwiczyć? Na początku oddech. Prawidłowy, pogłębiony, przeponowo-żebrowy, aby tego powietrza w nas było jak najwięcej. Słyszę oddech przeponowo-żebrowy. Już masz dreszcze. Brzmi dla mnie tak anatomicznie, że chyba nie do końca rozumiem, o co chodzi. Jak to zrobić? Dobrze. Jesteśmy w radiu, ale postaram się to wytłumaczyć jak najlepiej. To jest ten oddech, gdy kładziemy się spać, kiedy kładziemy się na plecach bądź na brzuchu i to powietrze przesuwa się z górnej partii płuc, do dolnej partii płuc, bo żeby była jasność, my zawsze oddychamy płucami. To, że nazywamy oddech przeponowo-żebrowy, to znaczy, że nasze płuca rozszerzają się, szukają więcej miejsca w brzuchu i przepona, która jest mięśniem, która jest takim namiotem pod naszymi płucami, rozszerza się, obniża i robi nam miejsce, robi miejsce płucom. Żebra, które są otuliną naszych płuc, też powinny się lekko rozszerzyć i zrobić miejsce na większą powierzchnię do oddychania. Mniej więcej na wysokości pępka dobrze jest położyć sobie rękę i sprawdzić, czy faktycznie to powietrze tam się usadawia. To jest jedna z metod. Ja to od razu Państwu powiem, że ja to właśnie próbuję robić na bieżąco, żeby tutaj nie sprzedawać niesprawdzonych metod. I muszę przyznać, że to jest bardzo przyjemne uczucie. Tak, dlatego że oddech daje nam poczucie relaksacji i takiego odprężenia. I to jest też taka metoda na to, jeżeli się bardzo stresujemy, chociażby przed wyjściem na scenę, należy wziąć 5 głębokich oddechów i od razu będziemy się czuć swobodniej, będziemy się czuć mniej zestresowani. Na siedząco również to możemy zrobić, tylko jest nam trochę trudniej i musimy bardziej skontrolować tak ten ruch żeber, ruch przepony. To teraz do głowy przychodzi mi jeszcze jedno ćwiczenie, które właściwie związane jest z głosem, ale bardziej nie z jego barwą, impostacją, ale dykcją, czyli wymową. Bo przecież dykcja to jest ważny element wystąpień publicznych, chociaż nie wiem, czy macie wrażenie, od pewnego czasu zauważam, że raczej tak sobie powłóczymy słowami nawet na scenie, zamiast pilnować tej dykcji. Czy to rzeczywiście jest tak ważne, czy być może jest tak, że staranność w wymowie pobrzmiewa trochę sztucznością, a my przecież sztuczności nie lubimy. Dykcja zawsze się obroni. Jest nam łatwiej słuchać osób, które mówią wyraźnie. I zauważcie, że przekaz, który do nas dociera, a jest wyrazisty, my jesteśmy w stanie łatwiej go odebrać. Jeśli o mnie chodzi, to nie chciałbym się zbyt bardzo wypowiadać na temat dykcji, bo podczas wystąpień publicznych Agnieszka często mi zwraca uwagę. Nie wziąłem, tylko wziąłem i to ły mi zawsze ucieka, a przynajmniej często i jakoś nie zwracam na to zbytni uwagi. Mi przykuwa z kolei końcówki takie jak EO. Czasami ktoś powie, że zjadłem bułkę na scenie. Czyli hiperpoprawność. Hiperpoprawność. I to jest, bo to jest, rozumiem, też warstwa też dykcji, tak? Tak, wymowy, no, czyli tak, pewnie wymowy. I dykcji. I to z kolei przykuwa moją uwagę. Też musimy być w mojej ocenie, to jest oczywiście moja perspektywa, tak jak Agnieszka jest bardziej liberalna wobec gestów, tak ja jestem bardziej liberalny wobec dykcji. Oczywiście, jak najbardziej się obroni, jeżeli będzie wyrazista, poprawna. I jeszcze jeden element widzę tutaj, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, podstawowego szacunku. To znaczy przygotowanie się do wystąpienia na scenie, także wykonanie na przykład językowe, dykcyjne, jest oznaką szacunku dla odbiorców. Zdecydowanie. Przytoczę tutaj pewną historię. Kilka lat temu byłam na konferencji, gdzie prelegentka powiedziała wprost, że ona się nie przygotowała. Że ona nie miała czasu się przygotować, a prezentację, którą miała, zrobiła na kolanie i że w ogóle nie miała czasu. I no i tak sobie poleci o tako po prostu. Dość ryzykowne. Bardzo. Zwłaszcza, że była to jedna z dziennikarek dość rozpoznawanych w Warszawie przynajmniej i w Polsce również. Ja nie ukrywam, przyszłam na tę konferencję specjalnie dla niej. I ona powiedziała to na samym początku, a jej wykład dotyczył szacunku właśnie do drugiej osoby, do odwagi, do tego, żeby stawiać granice. I w swojej prezentacji właśnie powiedziała o tym, że ona miała taką sytuację, że ktoś przyszedł na spotkanie z nią nieprzygotowany. I że ona miała poczucie, że on stracił jej czas. I wtedy właśnie przyszła, tak, do głowy moja refleksja. Ja też właśnie w tej chwili straciłam czas. Może to był jakiś eksperyment z jej strony? Nie wiem, ale widać było ewidentnie, że była nieprzygotowana i prezentacja też nie była przygotowana. Nawet były błędy ortograficzne. Więc naprawdę ten poziom nieprzygotowania i nawet nie chodzi o merytoryczność, bo myślę, że to by się obroniło, ale tym wstępem powiedziała, proszę państwa, nie miałam dla państwa czasu. I faktycznie całość wystąpienia, jeżeli możemy tak to nazwać, czyli ta warstwa treści, dykcja, mowa ciała, gesty. Ja jestem przeciwna uczeniu się na pamięć, ale to przygotowanie, czyli uporządkowanie myśli, uporządkowanie treści, uporządkowanie siebie jako ciała na scenie, naprawdę zaprocentuje. I to jest okazanie szacunku do drugiej osoby. A jeszcze a propos czasów, to nie wydaje wam się, że jest taka tendencja w wystąpieniach publicznych, żeby wszystko zamknąć w bardzo krótkim czasie? TEDxy chyba trwają do 20 minut, a to są już długie wystąpienia, prawda? Ja pamiętam jedno ze swoich wystąpień, które miało trwać do 12 minut i pomyślałem, co ja mogę opowiedzieć w 12 minut, co byłoby sensowne. Jaki jest wasz stosunek do tego, żeby skracać, skracać i jeszcze raz skracać? Żeby trafić do szerokiego grona odbiorców, to jednak trzeba zrobić taką kondensację, trzeba skondensować tą wiedzę i dać to w takiej pigułce, tak jak kiedyś były filmy w normie godzinnej, tak potem na YouTubie były filmy 15-18 minutowe, tak teraz oglądamy TikToki 30-sekundowe. Nie wiem, gdzie jest dalszy etap tego wszystkiego, ale rozumiem, to skracanie nie jest korzystne dla takich osób, które chcą wyciągnąć coś więcej. Więc domyślam się, że to działa trochę w formie takiej haczyka wędki. Zainteresuj się tematem. Jeżeli cię to faktycznie zainteresuje, to przyjdziesz po więcej, bo też może nie ma co kilkadziesiąt osób męczyć tematem, który będzie dla nich męczący też. Tak trochę bronię tą kondensację, to skracanie. Ja też powiem zdanie na obronę, dlatego że jest naprawdę dużą umiejętnością powiedzieć coś mądrego, coś wartościowego w krótkim czasie. I tego powinniśmy się uczyć, aby wyciągać wnioski i je dobrze przedstawiać właśnie w krótkim czasie. I myślę, że ma to sens, jeżeli wiemy, do kogo mówimy. I tutaj ten cel, tak. I tutaj ten cel tej wypowiedzi i do kogo mówimy. Na szczęście są dłuższe formy wypowiedzi, tak jak audycje, tak jak podcasty, które na pewno mają ogromną rzeszę odbiorców i to są osoby, które na przykład ja tak robię. Włączam sobie w samochodzie, ponieważ mam tam czas, jadę powiedzmy pół godziny czy godzinę i mam wtedy spokój i mogę tego posłuchać tak jak chcę, ze skupieniem i z pełnym skupieniem. A krótkie formy będą i myślę, że nie ma co się na nie obrażać w cudzysłowie, bo to zależy do kogo. Tak my próbujemy dotrzeć. W związku z tym, że mamy skupienie uwagi na krótko, to chcemy jak najwięcej przekazać informacji w tym krótkim czasie. To jeszcze na zakończenie zadam wam jedno pytanie dotyczące proporcji pomiędzy treścią wystąpienia a umiejętnością zarządzania atmosferą na scenie. I używam tego trochę jako cytatu, ponieważ usłyszałem to od jednej z osób, która profesjonalnie występuje na scenie i powiedziała mi ostatnio, Mateusz, wiesz, ale występowanie na scenie to jest zarządzanie atmosferą. Jak tu zachować dobre proporcje pomiędzy jednym i drugim, tak żeby potem nie było rozczarowania nawet wobec samego albo samej siebie? Myślę, że to też zależy, ile mamy czasu. Bo jeżeli mam godzinę, to mogę sobie pozwolić na to, aby przekazać ogrom treści i przy okazji tak zaangażować publiczność, żeby ona się dobrze czuła. Bo my kupujemy oczywiście w cudzysłowie emocjami. Zapamiętujemy emocjami. Więc jeżeli idziemy na wydarzenie i my z niego wychodzimy, to co my zapamiętujemy? Jak się czuliśmy? Czy ten ktoś wywarł na mnie wrażenie? Czy ten prowadzący zrobił jakiś show, czy zrobił coś, co było wyjątkowe. Raczej szukałabym rozwiązania win-win, czyli przekazuję wartość, czyli przekazuję treść i powiedzmy 20, może 30% to interakcja z publicznością, jeżeli mam na to przestrzeń, to poszukiwanie emocji w tym, o czym mówię, jest to mówienie przykładami. Też pamiętajmy, że po tej drugiej stronie są ludzie. Oni chcą słuchać prawdy, ale też tak po ludzku. Z kolei moje kilkuletnie doświadczenie z wystąpieniami publicznymi, tak pozwolę sobie wywnioskować, że bardzo ważne jest angażowanie uczestników, bo było niejednokrotnie wystąpienie, na którym oni byli słuchaczami, tylko i nie wyłącznie, a nie byli zaangażowani. Nawet takie głupie, mógłbym zaryzykować stwierdzenie, powiedzenie, kto miał tak, że podnieście rękę w górę. To już jest jakieś zaangażowanie. Co oczywiście buduje atmosferę, bo treść to mogę przekazywać wzniośle ze wspaniałą dykcją i co niektóra osoba na pewno byłaby zaangażowana i zainteresowana tym wszystkim, ale część osób czułaby, że tylko oglądają, a nie są uczestnikami. Więc chociażby takie podniesienie ręki, wejście w krótką dyskusję z jednym z uczestników, kontakt wzrokowy są bardzo istotne. Z tego szkolenia, które właśnie już trzeci raz o nim wspominam, gdy dostałem maile zwrotne, tam była jasna informacja od dwóch uczestników, że najbardziej im się podobały ćwiczenia, warsztaty, bo to angażowało. Więc jeżeli mamy jakąś możliwość, przestrzeń na to, żeby zaangażować naszych uczestników, to gorąco zachęcam do tego, żeby wykonywali jakiś ruch, cokolwiek, jakieś procesy myślowe, żeby zachodziły, żeby byli aktywizowani. Bo to, że usłyszymy, to tak mogę zaryzykować 10%. Jeżeli coś zobaczymy i usłyszymy, 20%. Ale jeżeli coś doświadczymy, to wtedy jest tego po prostu najwięcej. Mam nadzieję, że udało nam się Państwa zaangażować w dzisiejszą rozmowę. Moimi gośćmi byli Agnieszka Gasparska, polonistka, logopeda, trenerka wystąpień publicznych i specjalistka od emisji głosu. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I Konrad Gładyszek, psycholog, specjalista od mowy ciała, youtuber, którego śledzi prawie 200 tysięcy osób. Dziękuję za obecność. Dziękuję Państwu, dziękuję Mateusz. A Państwu dziękuję za wysłuchanie tej audycji. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Przysłowie. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w Euro 7 dni turbo rabatów na produkty objęte promocją. Do 5 czerwca laptop Asus VivoBook Go AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2649. Teraz za 2499 zł. I do września nie płacisz. Do 50 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 6 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wiesz, jaki jest najmodniejszy dodatek tej wiosny? Stały dodatek do pensji przez 20 lat. Ty też wygraj spokój na najbliższe 20 lat dzięki ekstra pensji od Lotto. Zagraj i wygraj 5 tysięcy, 10 tysięcy i więcej miesięcznie. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 13 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Marian, a gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamę.